ตัวเย็นมือแตะก็ยากแต่เวลาไข้สร้างตัวก็เย็นใจก็เหมือนกันใจก็เย็นขึ้นเพราะใจได้สัมผัสยายาคือธรรมเราดูผมเราไม่ได้เอาผมเราดูเล็บไม่ได้เอาเล็บดูฟันไม่ได้เอาฟันมันก็การกินยาเราเอาประโยชน์เอาคุณภาพเอาประโยชน์เอาคุณภาพของยานั้นเพื่อเยียวยาโรคการเอาใจของเราดูผมไม่เห็นผมดูคนนี้ให้เห็นคนดูแล้วไม่ใช่เอาดูเอาประโยชน์ของการเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บนั้นมันไม่เห็นแล้วจริงว่านี่เป็นธรรมทั้งนั้นเมื่อเห็นแล้วสิ่งเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมใจของเราก็ได้สัมผัสธรรมะใจของเราสัมผัสธรรมะธรรมะเป็นธรรมเป็นธรรมชาติเยียวยาโรคตลอดกาลมาและเยียวยาได้ทุกรายทุกรูปทุกนามทีเดียวจะเป็นนักบวชเป็นฆราวาสเป็นหญิงเป็นชายธรรมะเยียวยาโรคได้สม่ำเสมอจึงว่าธรรมมีความเป็นธรรมไม่อคติเหมือนกับอาหารไม่อคติใครได้บริโภคอาหารเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้บริโภคทุกรายแม้แต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยนกหนูปูปีกกินอาหารได้ประโยชน์ประโยชน์เกิดจากการรับประทานอาหารเหมือนกันหมดธรรมก็เช่นเดียวกันใจได้สัมผัสธรรมใจได้สัมผัสธรรมใจได้สัมผัสธรรมประโยชน์ของธรรมได้รับทุกหัวใจประโยชน์ของธรรมได้รับทุกรูปทุกนามทีเดียวจะอยู่กับบ้านใจสัมผัสธรรมจะอยู่กับวัดใจสัมผัสธรรมจะอยู่ศาสนาใดๆก็ช่างใจสามารถสัมผัสธรรมได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าการบำเพ็ญการประพฤติปฏิบัติรู้ธรรมเห็นธรรมใจได้สัมผัสธรรมและได้ประโยชน์อันเกิดจากธรรมะนั่นทั้งนั้นโดยทั่วถึงกันเพราะใครก็มีธรรมะผมใครไม่มีไหมไม่มีไหมขนใครไม่มีมีไหมเล็บใครไม่มีมีไหมมีทั้งนั้นอย่าสมมติว่าเป็นศาสนาอะไรก็ช่างผมมีธรรมะหักมีขนหักมีธรรมะหักมีเล็บฟันมีธรรมะมีและสามารถกำจัดโรคภัยไข้เจ็บด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเหยียบย่ำด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเผาให้ร้อนรนกระวนกระวายได้ผลทุกรายทีเดียวจึงนั่งภาวนาอย่าไปตั้งแต่ให้ปรารถนาแต่ให้ใจสงบทำเหมือนก็ทำได้เลยดูผมดูไปอย่างนั้นละดูไปแล้วมันได้ความรู้ได้ความรู้ยังไงผมไม่เห็นเส้นไหนเขาบอกว่าเขาเป็นผมนะถ้าเราไม่ดูนี่ ความรู้อันนี้จะไม่เกิดถ้าเราดูไม่เห็นความรู้อันนี้ก็ไม่เกิดความรู้อันนี้เกิดจากการเห็นผมแล้วเห็นผมชัดแล้วคนก็เหมือนกันเด็กก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันเห็นแล้วรู้ว่าเขาไม่ได้เคยบอกว่าเขาเป็นอะไรเป็นคนหรือผมเส้นไหนเขาไม่เคยบอกเล็บขนเส้นไหนเขาไม่เคยบอกเล็บเป็ดไหนเขาไม่เคยบอกฟันซี่ไหนก็เหมือนกันเขาไม่เคยบอกว่าเขาเป็นฟันแล้วเขาก็ไม่เคยบอกว่าเขาเป็นคนแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนั่นผมเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นอะไรทำไปทำมาใจของเราบอกก็ไม่รู้ดอกขนก็เหมือนกันคำตอบเหมือนไม่ผิดกันคำตอบตรงกันเล็บก็เหมือนกันรู้ว่าเป็นเล็บไหมเล็บจะเป็นเล็บเหรอเล็บจะรู้จะเป็นเล็บไหมเล็บจะเป็นคนเหรอถามยังไงเขาก็เฉยๆอยู่แต่ใจของเราผู้ที่เห็นนั่นจะตอบตอบว่าไม่ใช่อะไรสักอย่างเพราะเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรฟันก็เหมือนกันฟันจะเป็นฟันเหรอรู้ไหมว่าเขาเรียกเราเป็นฟันฟันก็จะตอบว่าไม่รู้ยายของเราเป็นผู้ตอบฟันไม่รู้เรื่องดอกหนังก็เหมือนกันหนังหนังหน้าหนังหลังหนังตรงไหนก็ใช่เอามือดึงออกมาดึงยังไม่ทำมันยืดออกมาเท่านั้นเจ้ารู้ไหมว่าเจ้าเป็นหนังดึงมันยังแรงไปอีกไม่รู้เลยจะเป็นหนังดึงไงแรงขนาดไหนเจ็บเขาก็ยังไม่รู้เจ็บเขาไม่รู้หรอกหนังจะเป็นคนเหรอยิ่งไปกันใหญ่หนังเป็นหญิงเป็นชายเหรอยิ่งไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธศาสนาสอนให้รู้สอนให้รู้ก็คือรู้อะไรรู้สิ่งที่หลงผมหลงขนหลงเล็บหลงฟันหลงหนังหลงว่าเป็นคนเป็นสัตว์หลงว่าเป็นอะไรต่ออะไรไปหมดมันหลงของเท่านี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนถึง45พรรษาก็สอนให้รู้ผมรู้ขนรู้เล็บรู้ฟันรู้หนังรู้ตามรู้สัจธรรมของจริงรู้ความเกิดความแก่ความตายผมก็เป็นของเกิดผมก็เป็นของแก่ผมก็เป็นของตายขนก็เป็นของเกิดขนก็เป็นของแก่ขนก็เป็นของตายขนมันก็แก่เป็นนะขนขาวขนหงอกก็มีนะนั่นขนร่วงขนหล่นก็มีนี่นะยิ่งว่าดูผมดูขนดูเล็บดูฟันก็คือดูอนิจจังดูทุกขังดูอนัตตาดูผมดูขนดูเล็บดูฟันดูหนังก็คือดูความเกิดความแก่ความตายสรุปว่าดูธรรมแนบแน่นอยู่ก็ธรรมสัมผัสสัมพันธ์อยู่ก็ธรรมธรรมแนบแน่นแนบแน่นสัมผัสสัมพันธ์ยิ่งมากเท่าไหร่เหมือนกับเหล็กเป็นสนิมถูก ก็หินถูก็หินถูก็หินถูก็หินยิ่งถูมากเท่าไหร่ยิ่งถูมากเท่าไหร่เหล็กยิ่งขาวสนิมไม่มียิ่งถูมากเท่าไหร่ยิ่งถูมากเท่าไหร่ความคมอันเกิดจากความคมของมีดความคมของเหล็กจะสมมติกับเป็นมีดเป็นขวานเป็นพระยิ่งรับยิ่งคมฝนทั้งเลยเป็นเข็มเอาใจของเราน่ะฝนลงไปหนาขนาดไหนหนาขนาดไหนหนายิ่งกว่าก้อนโลกหนาเท่าก้อนโลกเพราะโลกทั้งหมดนี่กิเลสมันยึดไว้หมดกิเลสมันหลงหมดโลกทั้งหมดคืออะไรก็คือของเกิดของตายเอาของเกิดของตายอันนี้ล่ะแก้กิเลสที่มันยึดเต็มยึดโลกไว้ทั้งหมดตรงนี้แก้จิตแก้ใจของเราที่มันหลงโลกทั้งหมดแก้ด้วยของแก้ด้วยธรรมที่เรามีอยู่คือของเกิดมาตายนี่ค่อยทำค่อยปฏิบัติไปเหมือนกับเด็กน้อยเกิดใหม่เกิดใหม่นี่ปุ๊บปั๊บจะให้มันโตไม่ได้ต้องค่อยประคับประคองดูแลไม่ให้เป็นภัยเป็นอันตรายมันโตเองจิตของเราก็เช่นเดียวกันต้องประคับประคองต้องดูแลให้อาหารให้อยู่ขยาดูแลอย่างดีด้วยสติธรรมให้อาหารก็คือธรรมคือความชุ่มชื่นความเบิกบานเนื่องจากว่าได้สัมผัสรสของธรรมได้สัมผัสรสของธรรมก็ค่อยเบิกบานค่อยเบิกบานค่อยสดชื่นในที่สุดก็โตแข็งแรงขึ้นมาโตแข็งแรงขึ้นมามีกำลังขึ้นมาการศึกษาการปฏิบัติธรรมต้องเป็นในลักษณะนี้ไม่ใช่รีบเรียนรีบอ่านรีบท่องจะสักกี่จบก็ช่างท่องจำให้ท่องจำก็ได้ท่องจำท่องจนจำก็ช่างเถอะแต่มันก็เป็นความจำมันไม่เป็นธรรมะธรรมะก็คือของจริงขอธรรมะก็คือสัจธรรมของจริงธรรมะก็คือธรรมสภาพธรรมที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นใจของเราไปรู้ไปเห็นเรียกว่ารู้ธรรมรู้ธรรมใจที่รู้เห็นมันน่ะมันได้สัมผัสของจริงที่เขาไปรู้ไปเห็นนั้นสัมผัสมันก็เหมือนกับร่างกายได้สัมผัสอาหารอิ่มเบิกบานค่อยเรียนค่อยศึกษาไปทีละน้อยทีละน้อยด้วยความไม่ประมาทด้วยความเพียรด้วยความพยายามเดินก็เพียรพยายามดูแข้งดูขาดูหนังห่อเนื้อดูเนื้อหุ้มกระดูกไปตรงไหนก็ช่างว่าทำมันเป็นบาดเป็นแผลมีแผลมีช่องเกิดเลือดไหลออกมาเนี่ยตรงไหนก็ช่างออกไปตรงไหนก็ช่างเป็นขอบเปล่งก็ไม่ดีปวดกันถึงสกปรกก็สกปรกเปื้อนผ้าเปื้อนแพรต้องรีบละต้องรีบเอาไปซักเปื้อนในไม้เปื้อนมือต้องรีบเอาไปไอ้ต้องรีบละนี่ต้องเอาอันนั้นอันนี้มาเอาเกลือแอลกอฮอล์พูดหน่อยนี่เอามาล้างเอามาเช็ดทั้งเนื้อทั้งตัวนี่ว่าจะเป็นบาดเป็นแผลตรงไหนสิ่งปฏิกูลภายในมันไหลออกมาทันทีในเมื่อมีช่องที่จะไหลออกมาถึงไม่มีช่องที่จะไหลมาช่องว่างมันทำช่องว่างที่โดยธรรมชาติมันมีแต่ละเอียดเรามองไม่เห็นสิ่งที่มันไหลซึมออกมามันละเอียดเราก็มองไม่เห็นออกมาแล้วจึงเห็นเป็นเหงื่อเมื่อมันออกมาจากไหนออกมาตามคุ้มขนเราเห็นไหมเราก็ตอบไม่เห็น แต่ความละเอียดที่มันออกมานั้นมันละเอียดมากออกมาแล้วเป็นนั่งเหนือเราจึงเห็นตื่นก็เช่นเดียวกันมันออกมาทางไหนกิ่งของปฏิกูลกิ่งของสกปรกมันออกมาทางไหนมันมีช่องว่างออกมาแม้เป็นหนังจริงๆอันนี้เขาก็มีกลิ่นอยู่แล้วหนังใครไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีเนื้อใครไม่เหม็นไม่มีจึงว่าให้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้และของเหล่านี้ละที่เราลุ่มหลงลุ่มหลงเพราะเราไม่รู้ถ้าว่าเรารู้แล้วว่าเราจะไม่ลุ่มหลงอีกต่อไปก็ความจริงของเขาที่เขามีเขาเป็นเรารู้แล้วเราเห็นแล้วเราจะไปหลงยังไงนี่จึงว่าพุทธศาสนาสอนให้รู้ไม่จะสอนให้จำพุทธก็รู้ศาสนาคำสอนสอนให้รู้ไม่ใช่สอนให้ท่องจำไม่ใช่สอนให้เรียนจำสอนให้เรียนให้รู้ของจริงไม่ต้องไปรู้เลยไม่ต้องไปรู้มากรู้เพียงแต่ว่าร่างกายอันนี้เป็นของเกิดมาตายไม่ใช่เราพอสกายทิฏฐิในเมื่อเห็นว่าเป็นของเกิดมาตายไม่ใช่เราแล้วมันไปเจอไปยึดตรงไหนละสกายทิฏฐิได้วิจิกิจฉาไม่มีจะไปลังเลสงสัยอะไรก็มันไม่ใช่ของเราจริงๆมันเป็นของตายจริงๆเป็นของทิ้งจริงๆเป็นอะไรก็ไม่รู้เราไปสมมติก็ต่างหากเขาเกิดมาตายไปสมมติเป็นคนเราไปสมมติเขาเป็นอะไรก็ไม่รู้นี่ละจึงต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนใจร้อนใจร้อนใจร้อนใจเพราะมันไม่ได้ดังใจใจร้อนใจร้อนใจมันไม่ได้ดังใจมันก็ร้อนใจแรงใจร้อนใจแล้วทำใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นแต่ว่ามีความพยายามให้มากๆไม่อยากรู้อยากเห็นอะไรพอใจในการทำพอใจในการทำให้มากนี่อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องอยากรู้อยากเห็นไม่ได้ทำยังไงเราจะมีความเพียรให้มากๆทำยังไงเราจะมีความอดทนให้มากๆพูดถึงความอดทนนี่ค่อยสร้างไปเรื่อยๆนี่ค่อยเป็นค่อยไปอีกนั่นแหละเดินยังก้มนี่เดินไปเดินมามันเมื่อยเอ้าอีกสักหน่อยเดินไปเดินไปไม่อิ่มสักหน่อยก็เมื่อยอีกอ่ะเอาอีกสักหน่อยอันนี้ก็คืออดทนค่อยเป็นค่อยไปนั่งสมาธิก็เหมือนกันมันเจ็บแล้วอดเอามันเจ็บแล้วอดเอามันเจ็บแล้วอดเอามันเจ็บแล้วอดเอาอดไปเรื่อยคิดถึงพระพุทธเจ้านั่งนี่ไม่ได้ตัดสู้เป็นพุทธเจ้าไม่รู้จักที่หมายความว่าไงไม่ได้ตัดสู้ก็ให้ตายอยู่ตรงนี้นะนี่พระพุทธเจ้าผู้เป็นผู้ที่ค้นพบธรรมที่มีอยู่กับพระพุทธเจ้าคนพบไม่ใช่ทำอยู่ที่อวกาศทำอยู่กับพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมนั่นอยู่อวกาศเหรออริยสัจธรรมคืออะไรชาติความเกิดชรากรรมความแก่มรณะความตายก็อยู่ในองค์พระพุทธเจ้านั้นนั่นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาก็อยู่ในองค์พระพุทธเจ้านั่นกามตัณหาอยู่ในฟอกฟ้าป่าหิมพานต์เหรอมันฟอกฟ้าป่าหิมพานต์จะมาล่อนหัวใจเราทำไมนี่มันอยู่ในใจเรานี่ กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเห็นตัวเห็นต้นมันแล้วมันดับทันทีถ้าเราไม่เห็นนี่ไม่ได้ดอกอยากจะบีบบังคับมันขนาดไหนก็ช่างเถอะยิ่งบีบมันยิ่งลุกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากความไม่อยากเป็นตัณหาทั้งนั้นความอยากความไม่อยากมีอยู่ในหัวใจทุกรายแม้แต่หัวใจพระพุทธเจ้าสมัยที่ยังละเขาไม่ได้ความอยากความไม่อยากก็ยังมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมรู้ที่ไหนนั่นนิโรธการมาตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาดับจิตอันนั้นจิตที่ความอยากดับไปก็คือจิตที่ความอยากมันมีอยู่นั่นแหละความดับความอยากดับไปไอ้จิตที่ความอยากมันมีอยู่ความอยากมันหมดจิตอันนั้นก็จิตเดิมไม่ใช่จิตคืนใหม่นั่นน่ะนิโรธมรรคข้อปฏิบัตินี่ข้อปฏิบัติคืออะไรนี่ก็คือจิตที่มันหมุนนี่จิตที่หมุนอยู่ในสัมผัสสัมพันธ์หมุนสัมผัสจิตสัมพันธ์อยู่ในของเกิดของตายหมุนสัมผัสสัมพันธ์ในกองดินกองน้ำกองลมกองไฟในกองธาตุยังเมื่อกี้กับสุธาตุกันนะหมุนอยู่ในนี้หมุนลงไปจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นธาตุก็พูดเอาเป็นดินก็พูดเอาเป็นน้ำก็พูดเอาเป็นลมก็พูดเอาเป็นไฟก็พูดเอาเป็นอากาศความว่างก็พูดเอาเป็นอะไรก็พูดเอาสมมติทั้งนั้นเขาไม่ได้บอกเขาเป็นอะไรแต่เจ้ากิเลสมันบอกว่าเป็นเราบอกว่าเป็นคนนี่แล้วก็หลงตามมันนี่หลงตามกิเลสทำไมหลงตามกิเลสอ่ะก็เราไม่รู้ตาบอดนี่เขาจูงมันก็ไปอ่ะคนตาบอดมันไปทางไหนมันไม่ถูกต้องอาศัยคนจูงนี่ไปตามเขาจูงเขาว่าไงนี่ก็ระหว่างตามเขาอันนี้ไปถึงนั่นนะตอนนี้ไปถึงนั่นนะก็มันไม่รู้มันก็เขาว่ายังไงก็ระหว่างตามเขาหลงตามกิเลสเนี่ยเขาว่าเป็นคนก็เป็นคนก็เขาเขาว่าเป็นหญิงเป็นชายก็เป็นหญิงเป็นชายก็เขาเขาว่าน่ารักน่าชังก็น่ารักน่าชังก็เขาก็ไม่รู้นี่พุทธศาสนาศาสนาสอนให้รู้พระพุทธเจ้าเข้าถึงนี่พุทธศาสนาแล้วก็เอาพุทธเอาเข้าถึงเอาที่สิ่งเอาจุดที่พระพุทธเจ้าเข้าถึงนั่นเอามาประกาศความจริงเรียกว่าประกาศพุทธศาสนาประกาศให้รู้ให้เห็นประกาศถึงความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงว่าลูกตามความจริงมันเป็นยังไงอันนี้ผู้ที่รู้จึงจะรู้ผู้ที่เห็นจึงจะเห็นจึงให้พากันเพียรให้พากันทนขอวัดปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างพยายามทำอย่างมีสตินี่ทำด้วยความเคารพทำอย่างมีสติเดินก็มีสตินั่งก็มีสตินอนก็มีสติปู่ย่าตายายก็มีสติแม่จะปฏิบัติก็มีสติไปทำขอวัดอะไรต่ออะไรมีสติหมดนั่นเป็นการฝึกจิตฝึกจิตของเราให้มีสติเราไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรเราทำเพื่อเอาเราระวังทำอะไรอย่าแข่งขันกันทำอะไรอย่าแข่งขันถ้าแข่งขันกันเราตัวขี้เกียจขี้ข้านเอาชนะมันไม่ได้แข่งขันเอาชนะคนอื่นแข่งขันว่าเจ้าของดีกว่าคนอื่นนั่นนั่นมันนั่นกิเลสมันไม่ใช่ของเล่นนะแข่งขันว่าเจ้าของดีกว่าคนอื่นเจ้าของมีข้อปฏิบัติดีกว่าคนอื่นนั่นมันไม่ใช่ของเล่นนะนี่ว่าเจ้าของทำดีว่าเจ้าของดีเจ้าของดีล่ะมันไปนกความดีที่ทำแล้วอย่าไปอวดเก่งอย่าไปคิดว่าเจ้าของเก่งยังไงกิเลสมันเอาเราทุกขั้นตอนทีเดียวมันพยายามนี่มีอยู่นะเดี๋ยวดูนี่มันชอบมีอย่าให้มันมีมันจะโผล่มาทางไหนล่ะเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าจะไม่หลงตามมันเด็ดขาดต้องเป็นอย่างนั้นเราทำให้มากเราไม่ได้ทำเพื่อเก่งกว่าใครเราทำเพื่อให้มันเก่งกว่ากิเลสเราทำทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ให้กิเลสมันไม่ทันเราเป็นต้องมุ่งเท่านั้นทำเพื่ออวดอ้างก็ผิด แต่มันอดที่จะแสดงอดที่จะมีแอบแฝงเข้ามาไม่ได้ต้องระมัดระวังอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นเห็นไหมล่ะอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นเครื่องประดับที่งดงามที่สุดมีนะคำพูดที่เรียกว่ามันนึกไม่นึกไม่ออกเดินยังกลมเลยพุทโธก็ได้ไหมพุทโธก็ได้บางโอกาสแต่พุทโธนี่เป็นหลักเอาไว้ดูขาของเราที่เดินอยู่อย่างนั้นล่ะขาเขารู้ไหมว่าเขาเดินขาเพื่ออะไรขาก็คือขานั่นละเขารู้ไหมเขาเดินเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นขาเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นขาซ้ายเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นขาขวาขาเขาไม่รู้จักว่าเขาเดินไม่รู้ว่าขาขวาเข้าก้าวไปก่อนหรือขาซ้ายก้าวไปก่อนเขาไม่รู้เขาเป็นอย่างนี้จึงเรียกว่าจึงสมมติเรียกว่าขาสมมตินะไม่ใช่ขาเป็นขานะไออันนี้สมมติว่าเป็นขาอันนี้สมมติเป็นขาเป็นอย่างนี้ละเป็นขาเพราะสมมติสมมติมาจากไหนสมมติมาจากอะไรนี่เราเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นขาตรงไหนเขาก็ไม่บอกจะกระดูกเป็นขากระดูกเขาก็ไม่บอกเขาเป็นขาหนังเนื้อเส้นเอ็นน้ำเลือดน้ำเหลืองที่หนังหัวใจเป็นขาเขาก็ไม่บอกนี่แหละอันนี้แหละเป็นขาขาสมมติแต่ความจริงมันไม่ใช่หนังห่อกระดูกอยู่แต่ความจริงมันไม่ใช่หนังห่อกระดูกอยู่หนังห่อเนื้อเนื้อห่อกระดูกอยู่คือของเขาเกิดเขาไม่รู้ขาใครเกิดรู้ว่าขาใครเกิดมารู้ว่าเป็นขาไม่มีไม่รู้อะไรสักอย่างทั้งร่างกายอันนี้เกิดก็ไม่รู้แก่เขาก็ไม่รู้แต่เขาหักแก่ทุกวันตายเขาก็ไม่รู้แต่หักเขาหักตายทุกวันถ้าหมดไปสิ้นไปก็คือตายทุกวันนั่นเองเขารู้ไหม